Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız okuduğumlu programımızda. Efendim bugün Kari'a suresini Mehmet Okuyan hocamla beraber inşallah karşılıklı paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Neler anlayabiliriz, aklımıza, gönlümüze bu ibareleri, ifadeleri nasıl indirebiliriz? Bunun gayreti, çabası içindeyiz. Hocam Kari'a suresine genel bir giriş yaptı. Orada Kari'a ifadesinin ne anlama geldiğini, ardından vema idrake ifadesinin, edrake ifadesinin neyi ifade ettiğini, vema yudrike ile olan ayrımını, bunun Kur'an'daki karşılıklarını, kullanım noktalarını bize ifade etti. Hemen akabinde gelen ma ilavesinin, ifadesinin, ibaresinin efendim soruya tekabül etmediğini, yani soru ibaresi olmadığını, bunun bir taaccüp ifade ettiğini biliyoruz. Mel-kari'atı. Mel-kari'atı, ma onun ibaresi, onun ne anlama geldiğini söyledi. Ardından insanların etrafa saçılmış pervaneler, sinekler gibi oluşu bu büyük patlama karşısında. Onun ardından dağların yünler, pamuklar gibi böyle hafif bir vaziyette, çok gayet hafifliği ifade eden bir tarzda savuluşunu ifade etti. Sonra geldiğimiz noktada 6. ayetin kapısına dayanmış olduk. Hocam eğer çok sadet dışı kabul etmezseniz bir şey zihnime takıldı. Buyurun. Şimdi bu ay siz anlatırken, İlk programda, ilk kısımda dinlerken sanki ayetin, bu ayetlerin yürüyüşünü, surenin kendi içinde bir zikzak çizdiğini hissediyorum. Yani önce çok büyük bir şeyden, şiddetli bir şeyden bahsediyor. Sonra hafiflik hisseden bir şeye iniyor. Örnek, işte El-Kari'a diyor. Orada büyük bir çarpmadan bahsediyor. Şiddetli, azim, yüksek bir şey. Orada ardından bir bakıyorsunuz ki etrafa saçılan minicik küçücük sineklerden bahsediyor. Yani şiddetli bir şey. Ardından gayet hafif, küçük, cesametçe de küçük bir şey. Yani böyle kendi içinde sanki bir zikzaklı, iniş çıkışlı, bir yukarıda bir aşağıda. Hani bir serada bir süreyyada derler ya. Onun gibi bir iniş çıkış hissediyorum. Ondan sonra insanlar etrafa saçılan pervaneler gibi. Ardından dağlara geçiyor. Dağlar çok büyük ama etrafa atılan yünler gibi. Yani çok ağır, çok büyük, çok hafif. Ondan sonra büyük patlama, insanlar sinek gibi küçücük. Şimdi bir yukarıda bir aşağıda. Daha devam ediyoruz. Efendim, hayırlı tartıları ağır gelenler, ondan sonra tartıları hafif gelenler. Ağır, hafif. Böyle enteresan zıtlar içerisinde, diyalektik tırnak içinde tabirindeyse, bir dokuma. Yani ayetler karşılıklı bu zıtların gelgiti, küçükten büyüğe, büyükten küçüğe, ihtişamlı bir gidiş geliş halinde zikzak dokuyormuş gibi hissettim. Bu doğru mu acaba? Evet. Söyleyiş itibariyle. Siz onun zikzak kelimesiyle karşıladınız. Ben onu Kur'anca bir karşılığını lütfen, söyleyeyim. Lütfen. Şimdi Yusuf Bey, biz bu programlarda zaman zaman söyledik. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bir takım anlatım metotları var. Evet. Şimdi bunların bir kısmı bilinenden bilinmeyene, efendim büyük, küçükten büyüğe, yakından uzağa, uzaktan yakına, görünenden görünmeyene gibi tüme varım, tümden gelim şeklinde anlatım metotları var. Analoji. Evet, analoji var. Bir de hani siz bu zıtlık dediniz, zikzak dediniz. Evet, evet. Şimdi bunun Kur'an-ı Kerim'in bir de isimleri ve sıfatları var. İsimleri üzerinde çok uzun uzadıya durmuştuk bu programın ilk başladığı zaman ama sıfatları üzerinde fazla durmamıştık. Onun Kur'an-ı Kerim'in sıfatlarından biri mesani oluştu. Mesani. İkili. İkircilli. İkili anlatım. Bu ikili anlatım bir şeyi sıklıkla tekrarlamak anlamına gelebilir. Bir şeyi överek anlatmak anlamına gelebilir. Bir de bir şeyi zıddıyla anlatmak anlamına gelebilir. Mesanilik. Zıddıyla. Zıddıyla anlatma. Yani bir şey, bir hakikat anlatılıyorsa, hak anlatılıyorsa batıl da anlatılıyor. Hak anlatılıyor, hayır anlatılıyorsa şer de anlatılır. Dünya anlatılıyorsa ahiret de anlatılır. Mümin anlatılıyorsa kafir de anlatılır. Gibi böyle bir şeyi eşiyle anlatmak, zıddıyla anlatmak, buna Kur'an'ın mesanilik özelliği deniliyor. Oradan baktığınız zaman işin içerisinde hani böyle ifade olarak bazen zirve yapan sesler, bazen yere inen sesler. Evet. Yani Kur'an'da böyle bunun şöyle bir karşılığı da var Yusuf Bey. Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimeler verdikleri anlamın sesini de verirler. Verirler. Sesteşlik dediğimiz özelliği de var. Öyle bir özelliği de var Kur'an-ı Kerim'in. Yani siz kelimeyi anlatırken, kelimeyi telaffuz ederken telaffuzunuzdan onun yaklaşık anlamını da hissedersiniz. Yani Kur'an'da öyle şeyler var. Yani yuvesvi sufi sudur. Yuvesvi sufi sudur ne? Böyle bir fısıldama. Fısıldama. Vesvese mantığı gibi veya işte böyle patlama ifadeleri veren enne semavati vel arda kâneta ratkan fefetaknâhumâ gibi ya, mesela böyle patlama ifadesi veren işte mesela fekübkibû fîhâ hum vel gâbûn işte onlar ve azgınlar işte cehenneme atılırlar kemik sesleri çıkarırcasına. Kella idâ dükketil ardu dekken dekken işte böyle işte arz böyle birbirine korkunç bir şekilde çarptığı zaman çarpmanın meydana getirdiği sesleri de veren bir ifade özelliği var. El fennel kasasi deniyor ona. İşte bu böyle ifadeler var. Yani yani Kur'an'ın kelimeleri manalarını hissettirecek harflerden müteşekkil örnekleri vardır. Hepsi öyledir demeyelim ama böylesi örnekler vardır. Evet. Bu Seyyid Kutub'un bununla ilgili çok nefis bir kitabı var. Bu özelliğini Kur'an-ı Kerim'in lafız mana çağrıştıran özelliğini ortaya koyan çok nefis bir edebi tasvir. Kur'an'da edebi tasvir diye tercüme edildi. O ifade, o kitap işte bu sizin söylediğiniz zikzaklılığı yani kelimeleri anlatırken manalarını da az buçuk anlayabildiğiniz zirveden yere inen tutumu var. İşte bu genelde mesaniliğin bir sonucudur ama bir taraftan da öyle edebi tasvirin de bir örneği olduğunu bu vesileyle söyleyebiliriz. Yani. Hatta hani biraz sonra işte tartıların ağırlığı ve hafifliği o da bir zirve ve çukur anlamı verir. Dağ var, haviye var mı? Cibal, havi. O da biri zirve, biri çukur. Evet. Gibi. O da var. Zikzak. Bir de işte o mesaniliğin sonucu olarak iyi adamlar, kötü adamlar kısmı var işte. Yani o ağırlık, hafiflik. Evet. İyiliğin ağır gelmesi, hafif gelmesi. Ağır gelince mümin oluyor. Hafif gelince iyilikler. İşte adam cehenneme gidiyor filan. Böyle ikircillik içeren anlatım teknikleri var. O teknikleri bu surede sıklıkla görme imkanımız var. Hatırlattığınız nokta bu itibarla isabetli bir nokta. Estağfurullah. Sanki gene çok uzaktan uzağa hissettiğim bir şey, özellikle kıyamet gibi, azap gibi, cennet gibi, cehennem gibi, efendim hata gibi, sevap gibi, günah gibi. Bu konularda daha böyle zıtları alabildiğini arayı açarak, yani o gerilimi tırmandırarak, dağın tepesine, hani derler ya bir minare başına bir de kuyu dibine indirip çıkararak, böyle tezatlarıyla bir anlatım tekniği sanki benimsenirken surelerde genel, bazen de mesela insan münasebetleri, hukuk, muamelat, miras gibi konularda daha nüanslı, birbirine yakın, ondan sonra kelimelerin seçimi, ifadelerin, ibarelerin seçimi tercih ediliyormuş gibi bir his var bende. Yani öyle bir şey görüyorum, acaba doğru mu diye aklıma geçiyor. Yani diyebiliriz geçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir edebiyat şaheseri oluşu, yani çok standart, tek düze bir yapıya sahip olmadığını bize öğretiyor. Tabii. Yani burada bir eğitimci gözüyle Kur'an-ı Kerim'e bakan adamın onun eğiticiliği noktasında inceliklerini fark eder. Evet. Bir psikolog gözüyle, bir sosyolog gözüyle, bir başka bilim alanıyla meşgul olanların bakacağı gözle Kur'an-ı Kerim'den o tür sonuçlar çıkartılabilir. Evet. Hani bir tefsirle uğraşan elemanlar olarak biz mesela öyle sosyolojik, çok iyi sosyolojik tahliller yapamayabiliriz. Psikolojik tahliller, hatta edebi tahliller yapma noktasında çok iddialı durmayabiliriz. Onun için Kur'an-ı Kerim sadece ilahiyat fakültesi hocalarının kitabı değil yani. Gayet. Bunu her branşın elemanı kendi vüsatince, kendi birikimine uygun olarak, kendi efendim meşguliyeti, mezhebi, meşrebi doğrultusunda Kur'an-ı Kerim'le iletişim kurabilmelidir. Yani la yemessuhu illel mutahharun ayetini de mesela öyle anlıyorlar. Yani arı duru bir düşüncenin sahibi olanlar Kur'an'la ancak iletişim kurabilirler. Onun için bir meslek ambargosu söz konusu değildir. Bir branş kısıtlaması ile yüz yüze değildir. Onu daha iyi, bizden çok daha iyi yapabilecek ilim erbabı vardır. Eyvallah. İşin o tarafı onlara da açıktır. Onlar da Kur'an'la onlara ilgilensinler. Onlara da bir mesuliyet taalluk ediyor. Evet. Sevgili hocam, 6 ve 7 hayırlı sevap demişsiniz siz parantez içinde. Tartıları ağır gelen kişi onu hoşnut edici bir yaşayış içinde olacaktır diyorsunuz. Hı hı. Bu ve devamından ne anlayacağız? Şimdi surenin 6. ayetinden 11. ayetine kadar diyelim surenin önce kıyamet kısmı 5 ayet de verildi. Evet. Şimdi ahiret kısmı veriliyor. Kıyamet ahiret. İki kısım için, demek ki. Tabii. Sureyi tanıtırken de öyle demiştim. Evet. Mekki surelerde böyle kıyamet ahiret vurgusu vardır. Evet. Evet. Burada da önce kıyamet kısmı 5 ayetlik bölümüyle bize hatırlatıldı. Evet. Peşinden 6 ayetlik bölümünde de mahşer kısmı. Evet. Yani ahiret kısmı devreye giriyor. Şimdi ben bilmiyorum, gene bu programlar vesilesiyle söylemiş olabilirim, söylememiş de olabilirim. Kur'an-ı Kerim'de kıyametle ilgili çok detaylı bilgiler var. Evet. Ama daha detaylı bilgiler ahiretle ilgilidir. Ben bununla ilgili bir çalışma yaptım. Kur'an-ı evet. Kerim'e göre kıyamet ahiret süreci diye bir kısmında kabir kavramını da incelediğim. Onun Düşün yayınlarından çıkan evet o ikinci bölümü Kur'an-ı Kerim'e göre kıyamet ahiret süreci işte bu sure merkezinde aslında yazılmış bir bölüm. Orada Kur'an-ı Kerim'in ahirete dair, mahşere dair söylemlerini acaba zihinlere iyiden iyiye kazınabilmesi için daha iyi nasıl sunabilirim sorusunu sorarak o çalışmayı yaptım. Ve şunu gördüm. Kur'an-ı Kerim'de ahiretle alakalı herkesin yaşayacağı bir 7 aşamalık süreç var. Hı. Bunu böyle ilmek ilmek adeta dokunmuş Kur'an-ı Kerim. Bu 7 aşamanın biri diriltilme aşaması. Biri toplanma aşaması. Biri Allah'a sunulma aşaması. Biri bilgilendirilme aşaması. Biri sorgulanma aşaması. Biri yargılanma ve değerlendirme aşaması. Bir diğeri ise ödül veya azapla buluşturulma aşaması. 7 aşama var. Bu 7 aşamanın 7'siyle alakalı da alt başlık diyebileceğimiz ifadeler var. Mesela diriltilme ile ilgili 13 farklı kavram kullanıyor Allah Teala. Toplanma ile ilgili yaklaşık 4 kavram, Allah'a sunulma ile ilgili 5 kavram, bilgilendirilme ile ilgili 5 çeşit bir ifade, sorgulanma ile ilgili 2 ve daha fazla ifade, yargılanma ile değerlendirme ile ilgili işte farklı kavramlar, değerlendirmenin içerisinde işte hüküm vermek, kada etmek, kısa etmek, emretmek gibi ifadeler, alt başlıkları var yani bir sürü. İlginç, evet. Tabii konumuz birebir o olmadığı için o detaya girmek istemiyorum. Ama bunu hatırlatmamın sebebi şu. Şimdi burada diyor ki Rabbimiz, فَاَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Evet. İşte onların, ben sevap tartıları tercümesini tercih ettim. Evet. Tartıları ağır gelen. Tartıları ağır gelenden maksadın, İşte bir hayır olduğu bir sonraki ayetten anlaşılıyor. Mutlu, huzur verici bir hayatın içinde olacaktır ifadesi anlaşılıyor ki oradaki tartılardan maksat sevap tartılarıdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde mahşerde yargılanma aşamasında, yani sorgulanmadan sonra yargılama, değerlendirilme aşamasında devreye giren bazı argümanlar var. Bunlardan biri bu tartı meselesi. Hmm. Mizan meselesi. Mizan. Tabii mevazinihu derken burada mizan. Evet, mizan kökünden tartıları geliyor o. Tartılar demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela, hadi Kur'an-ı Kerim'den önce şunu söyleyeyim. Mesela adalet kavramının konuşulduğu yerlerde böyle bir terazi vardır. Hukuk fakültelerinin mesela sembolü terazi. Terazidir. Yani burada adalet öğretilir. Adaletin temel taşları muhataplara, öğrencilere aktarılır. Mahkemelerde de o terazi sembolü sıklıkla görülür. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de mahşerdeki yaşanacak yargılama, değerlendirilme aşamasında bir terazi sisteminin kurulacağı ifade ediliyor. Araf suresinde Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah, surenin 6, 7 ve 8. ayetleri, hatta 8, 9'da da geçiyor. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Biz kendilerine peygamber gönderilenleri de sorgulayacağız. Peygamberleri de sorgulayacağız. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ Onlara hakikatleri bir ilimle, bir bilgiyle, hatta bugünkü ifadeyle söyleyelim, bilimsel bir şekilde onlara gerçekleri anlatacağız biz diyor. Ve ma kunna gaibin. Biz onların yaptığı şeylerden zaten gaib, habersiz değildik. Vel veznu yevme idin. O gün vezin, tartı el hakku. Haktır. Yani hem mutlaka gerçekleşecektir demektir, hem hakkı tahakkuk ettirecektir. Evet. Anlamına geliyor. İki evet. Türlü anlamı var. İşte bakın, tartı gerçektir ifadesi Araf suresinin 8. ayetinde. İşte ondan sonra tartısı, sevap tartısı ağır gelenler şöyle olacaktır, hafif gelenler şöyle olacaktır. Devamı orada geliyor. Şimdi bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. Buyuruyor ki Yüce Allah Enbiya suresinde, surenin 47. ayetinde وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ O gün tartıları kıyamet günü için adaletin temini anlamında kuracağız diyor. Evet. Adaleti temin için kıst dediğimiz adaleti mutlaka tahakkuk ettirmek için teraziler kuracağız. Kurulacak. Kıyamet günü. فَلَا تُزْلَمُ نَفْسُنْ شَيْعَ İşte o zaman hiçbir cana hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecektir. Ve inkâne miskâle habbetin min hardelin, hardal tanesi ağırlığında her ne yapılmışsa eteynâ biha, onu getireceğiz. Ve kefâ binâ hâsibîn, işte biz hesap görücü olarak yeteriz. Zaten Zilzal suresinin son iki ayetini de yapılanların görülmesi anlamında detaylı bir şekilde incelemiştik. Evet. Şimdi burada da bu ayet bize bilgi veriyor. Fakat yani işin ehli olanlar, biz bu konuyu konuşurken ben eminim ki içlerinden şunu diyenler vardır. Yani herkes için kıyamette terazi ortaya konacaktır ama mesela şöyle bir ayet var, o ne olacak diyorlardır. Kehf suresinin 105. ayeti. Evet. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Rablerinin ayetlerini inkar eden adamlar ve likai mahşerdeki buluşmayı da inkar edenler fehabizat amaluhum onların davranışları silinip gitmiştir inkar ettiği için fela nuqimu lehum onlar için kurmayacağız yevmel kıyameti kıyamet günü vezna tartı kurmayacağız diyor. Hadi bakalım ne yapacağız evet şimdi bu ayet ne diyecek şimdi ne anlayacağız şimdi konuyu konuşuyorsak o konuyla ilgili bütün ayetleri de konuşmamız lazım. Yani bütüncül bakmak için. Olması için. Evet, Efradini Cami ayarını mani bir sunum yapacağız. O konuyla ilgili ayetleri anlamak durumundayız. Şimdi o ayette Allah-u Teala mutlak inkarcılar için, ahireti inkar edenler, bütün ayetleri inkar edenler ve yapıp ettiği her şey silinip gidenler için tartı koymayacağını söylüyor. Niçin böyle söylüyor? Çünkü amel defteri verildiğinde insanlara, onlara denilecekti, İkra kitabek. Kitabını oku. Kitabını oku. Amel defterini oku. Kefa bi nefsike liyevme aleyke hasiba. Bugün sana kendin hesap görücü olarak yeter. Yani anlayacaksın. Teraziye gerek yok. Gördüğünde anlıyorsun yani. Mesela bu İsra suresinin 14. ayetiydi. Kehf suresinin 49. ayetinde buyuruyor ki, işte kıyametten bahsediyor. Ve yevme nüseyyirul cibale ve terel arda barizeten, işte uzun uza diye. Ondan sonra buyuruyor ki, ve vudu'al kitabu. Kitap ortaya konacak. Feterel mücrimine müşfikine mimma fihi. Suçluların kitabın içinde yazılanlardan dolayı korktuğunu göreceksin. Ve yekulune, diyecekler ki ya veyletena, eyvah, yazık bize. Yazık bize. Ma li hadzal kitabi, bu ne biçim kitap? La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Küçük dememiş, büyük dememiş, her şeyi sayıp dökmüş. Ve vecedu ma amilu hadira. Onlar dünyada yaptıklarını karşılarında hazır bulmuş olacaklardır. Ve la yazlimu rabbuke ahada, senin Rabbin hiç kimseye zulmetmeyecek. İşte bakın, amel defterini görünce iş ortaya çıkıyor. Yani onun terazisine artık gerek yok. Şimdi bir iki ayet daha hatırlatmak istiyorum. Mesela Hakka suresinde harikulade bir sunum var Yusuf Bey. Emma men utiye kitabehu bi yemini. Kitabı kendisine sağ taraftan verilen. Feyekulu ha umukra'u kitabiye. Diyecek ki alın işte kitabım, okuyun. Okuyun. İnni zanentu enni mulaqin hisabiye. Ben bu hesabımla karşılaşacağıma zaten kesin kes inanmıştım. Feve fi işetin radiye. Böyleleri razı edici bir hayatın içinde olacak. Fi cennetin aliye. Yüce bir bahçede olacaklar. Kutufu adaniye. Bahçe yüce ama meyveler, dallar sarkık. Aşağı. Evet, şey değil yani. Alırken yorulmayacak adam. Külü veşrebu heniyen bima esleftüm fil eyyamil haliye. Dünyadaki günlerinde yaptıklarının karşılığı olarak hadi afiyetle yiyin için denecek onlara. Ama ve emmâ men ütiye kitâbehu bişimâli. Kitabı kendisine sol taraftan verilene gelince. Feyekûl, o da diyecek ki ya leyteni, ah ne olaydım keşke, lem ute kitâbiye. Bu kitabım bana verilmeseydi. Ve lem edri ma hisâbiye. Hesabımın ne olduğunu da keşke bilmeseydim. Ya leytaha, ah ne olaydı keşke, ölümle kânetil gâdiye. Her şey olup bitseydi. Olup bitseydi. Ma ağna anni maliye. Malım bana bir fayda vermedi. Hele ki anni sultaniye. O gücüm, otoritem, yetkim, kuvvetim hepsi yok olup gitti. Şimdi bakın, amel defterini görünce adam durumu anlayacak. Nebe suresinde diyor ki son 40. ayetinde, İnna enzelnâküm azâben garîbâ, işte sizi yakın bir azapla uyarıyorum diyor Allah-u Teala. Yevme yenzurul mer'u mâ kaddemet yedâhu. Ellerinin dünyada takdim ettiği şeyleri gördüğünde ve yekûlül kâfirû. Nankör adam der ki ya leytenî küntü turâbâ. Keşke toprak olsaydım. Yani ölümle her şey bitmiş olsaydı. Bunu niye diyor? Onun davranışları henüz tartılmadı. Gerek kalmadı. İş bütün çıplaklığıyla ortaya konulmuş oldu. O itibarla hatta şeyde var bir ayet. Rahman suresinde buyuruyor ki Yüce Allah orada. Hangi ayet? 38-39. ayet. فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْأَلُ عَنْ زَنْبِهِ اِنْسُمْ وَلَا جَانٌ. O gün kişinin yaptığı şeylerden dolayı insanlar da cinler de, başka insanlar ve başka cinler hesaba çekilmez anlamı var. Bir anlam bu. Ama genelin anladığı anlam şu. O gün adama soru sorulmasına gerek yok. İnsana da cinne de soru sorulmasına gerek yok. Niye? 41. ayet. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَاهُمْ. O gün suçlular simalarından tanınacak. Tanınır tabii. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاس۪ي وَالْاَقْدَامِ. Alınlarından ve ayaklarından yakalanıp, yani yaka paça sürüklenip götürülecekler. İşte böyle adam için yani tartıya gerek yok. Zaten iş. Zaten her şey ortada. Her şey ortaya çıkmış. Aşikar yani. Evet. Tabii. Kıyamet suresinde var. Belil insanu ala nefsihi basiratun. O gün insanoğlu kendi halinin ne pürmelalinin ne olduğunu görecektir. Hatta وَلَوَ الْقَى مَعَاز۪يرَهِ Hani biraz mazeretler ortaya koymaya belki gayret edecekse de ona denecek ki لَا تُحَرِّكْ بِه۪ي لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Şimdi hükmün acele gelmesi için dilini depreştirip durma. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ O kitabın şimdi neler, gerçeğin nasıl okunacağını ve oradaki gerçeklerin neler olduğunu toplamak da, onları okumak da bizim işimiz. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ Biz onu sana okuduğumuz zaman sen şimdi okunanın gereğini yap. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Sonra da bu okuduğumuz şeylerin açıklamasının ne olduğunu da biz sana söyleyeceğiz diyor. Mesele ortaya çıkıyor. Yani bunu şunun için söyledim. Kardeşlerimiz hani bir orada tartı var, ölçü var, mizan var. Ağır tartılar, hafif tartılar filan böyle şeyler oluyor. Ama kendileri için tartının ortaya konulmayacağı adamlar da var. Var. Bu bir çelişki değil midir mi gibi bir soru akla gelebilir. Hiç bunun sorulmasına lüzum yok. İşte okuduğum işte 7-8 tane ayet gün gibi aşikar bir şekilde o soruyu cevaplıyor. Yoksa onlar tartıdan kurtuldu, yırttı anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Yani ben zaman onlar tartılacak bir şeyde bile değil, değerde bile değil. Ha, onu söyleyecektim. Bir şey ortaya koymuyor. Onu söyleyecektim Yusuf Bey. Hani bir Maliki, şey yok ki neyi tartacaksın? Maliki Yevmiddin ayetini okurken insanlar genellikle irkilirler. Yani hesap gününün sahibi. Ne korkunç bir gün. Hep irkilmeye gerek yok bence. Ben o ayetleri okurken, bu ayetleri de, tartıları da okurken yüreğim genellikle burkulmaz. Niçin? Çünkü diyorum ki tartılmaya değer bulunalım. Ya o da bir itibardır. Harika. O da bir izzettir. Ya şu sayılanlardan olsaydık? Ya. Yani sizi adam kabul edecek Cenab-ı Hak ve sizi yargılanan. Yani sigaya çekilmek, tartıya muhatap kılınmak bir değerinin olduğunu gösteriyor. Tabii bir ağırlığın var. Bir varlığın var. Öbürü yani, hiç kale alınmıyor. Hep silinip sermaye gidersen ne olur yani? Ya. Oradan bakıldığı zaman, öbür ayetleri, okuduğum ayetleri düşündüğünüz zaman yargılanabiliyor olmak da büyük izzettir yani. Hocam okullarda malumunuz çok hani basitleştirmiş gibi olacağım ama okullarda diyelim 10 dersten 3 tane zayıfı olanlar için o yıl sonunda bir heyet teşkil edilir. Hı-hı. Ve bunlara kurul oluşturulur. Bu kurulda muhakeme edilir ne yapalım ne edelim diye. Ama çocuğun 10 derste 10'u da zayıfsa bu kurula zaten hiç girme ihtimali yoktur. O kafadan kaybetmiştir. En aynen baştan öyle. Zaten saf dışıdır. Aynı bunun gibi. Aynen öyle. Değil mi? Öbürünün bir ümidi var. Ne güzel bir şey yani. İşte 6-7 tane efendim dersi iyi yapmış, 3-4 tanesini kötü yapmış filan gibi değerlendirilir. Evet. Yani o işte tartı meselesini bu vesileyle ifade etmiş oldum. Evet. Şimdi ama demek ağır gelenler var. Bunlar hoşnut edici bir yaşayış içinde olacaklar. O fi'işetin radiyete tabii o da çok önemli. Radiyete. Şimdi bakın. Razı edici bir hayat. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Çok az zamanımız var. Birkaç dakikamız şimdi var hocam. Korkuyorum gerisini ne yapacağız diye. Olsun bir sonraki programda bir sonraki aktarırız. Program başına azıcık konuşur. Tekasürle tamam. Devam ederiz. Fi'işetin radiye de çok önemli bir tamlamadır. Şimdi genellikle şöyle düşünülür Yusuf Bey. Cennete gideceksin. Böyle aylak aylak yatacaksın. Hiçbir iş yok filan. Öyle demiyor ki ama. Sahibini razı edici bir hayattan söz ediyor. Bir meşguliyetiniz olacak. Ama bu sizi yormayacak. Sizi bunaltmayacak. Şeyde söylüyor onu Rabbimiz. Estağfirullah. Hel etâke hadîsul gâşiye. Bu da ilginç bir nokta hocam. Atalet gibi algılanıyor. Öyle algılanıyor. İnsan ruhuna, insan orada fıtratına da aykırıdır yani. Tabii. Yani orada dur ne olacak diye insan ister istemez soruyor. Dur ne olacak değil işte. Dur yok orada. Orada iş var. Ne var? Hele terk hadisul gâşiye. Kur'an-ı Kerim Gâşiye suresinin ilk ayetlerini okusunlar. Bunun cevabı var orada. Vucuhun yevmeydin hâşi'a. O gün bazı yüzler vardır böyle düşüktür, mahcuptur. Amiletün nasibetün. Yorgunluk verici, ağır işlerde çalışırlar. Azap. Tesla nâren hamiyeten. Böyle korkunç bir ateşe yaslanacaklar. Tüsgâ min aynin âniyetin. Böyle dehşet verici bir korkunç bir gözeden su içirilecekler. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ دَرِيْعٍ Dikenden başka şeyleri yiyecekleri olmayacak. لَا يُسْمُنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ Ne kilo verir, ne açlığı giderir. Yani öyle korkunç bir durum var bir grup için. وَجُوهُنْ يَوْمَيْدٍ نَعِمَتٌ Ama bazı yüzlerde vardır ki nimet içindedirler. Ya. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ İşinden, meşguliyetinden razıdır adam. Adamın işi var demektir. Hmm. Yani orada aylak aylak yatmaktan söz etmiyor Kur'an-ı Kerim. Yasin'de de var. اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَ O gün cennetlikler belli meşguliyetler içerisinde meyvelendirileceklerdir. Eğleneceklerdir. Yani meşguliyetinden haz duyacaktır. Adam istemediği şeyi yapınca yorulur, bunalır. İstediği şeyi yapan adam yorulmaz ve bunalmaz. Tabii. Sevgili hocam, bu bahsi bu kaldığımız noktadan unutmayalım inşallah. Hı hı. Bir sonraki programımızın başında biraz mütalaa edelim. Biraz üzerine duralım. Bir iki ayetle o Haviye meselesini filan da biraz konuşalım. Ondan sonra da diğer Tekasür suresine devam etmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gönlünüze sağlık. Aziz dostlar, efendim neredeyse Kariya suresinin nihayetine doğru yanaştık. Bir sonraki programda kaldığımız noktadan inşallah devam edeceğiz. Hepinize tefekkür dualarıyla hoşça kalın diyoruz efendim.